24. Sure, Sure Nur. Medine'de nazil bolgan 64 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ey Muhammed! Bu bir sürüdür ki, biz onu sana nazil kıldık. Onundaki ehkamlarını perz kılıp bekittik. Ey müminler, sizlerin vaz nasihat ilişinler için onun da sizlerine emel kılsın de şeriat ehkamlarını öz içine alan rüşen ayetlerini nazil kıldık. Zina kılgıcı ayal ve zina kılgıcı erinin her birini yüz derreden uğrunla. Eğer sizler Allah'a ve ahiret günü iman etdiğin bulsanla, Allah'ın dininin ehkamını icra kılışta onlara rahim kılmanla. Onları cezalığan çağda müminlerden bir türküm kişi hazır bulsun. Zina kılgıcı er, fakat zina kılgıcı ayalını, ya ki müşrik ayalınıla alıdı. Zina kılgıcı ayal, fakat zina kılgıcı erge, ya ki müşrik ile tegidi. O zina müminlerge haram kılındı. İbbetlik ayallarını zina bilen karılığan, bunun rastlıkıga adil tört guvacını keltürelmegen kişilerini 80 derre uğrunla. Yani barağı zina bilen töhmet çaplıgan her bir adamını kamça ve şununu uxşaş nersiler bilen 80'ni uğrunla. Çünkü onlar Afife ayollarga yolg'ondin töhmet çaplagan ve kişilerinin obro'yini tökken adamlardır. Ularının guvohligini hergiz qabul qilmanglar. Ular yolg'onchilik ve töhmet çaplash meydanida chin turdiganlar bo'lsa, guvohligini hergiz qabul qilmanglar. Ular fasiqlardır. Ya'ni ular bo'hton çaplashdan iborat cho'ng gunohni İşli gellikleri üçün Allah'ın ihtiyatıdın çıkmışlardır. Kiyin tövbe kılgan ve emellerini tüzetkenler, yani efifi ayallarına kaydı töhmet çaplamağallar bunundan müstesna. Onlarını keçirinle. Guvahlıkını kabul kılınla. Çünkü Allah mağfiret kılgıcıdır. Tolumu mihribandır. Yani bende tövbe kılıp özünü tüzetse, Allah onu mağfiret kıladı. Xotullarını zina bilen karılığan ve özlerden başka guvahçısı bulmağallar guvahlık sözünün rast ikerliğini delilleş için Allah'ın namı bilen tört kıtım kasem kılsın. Beşinci kıtımda eğer yalgancı bulsam bana Allah'ın laneti bulsun desin. Xotun kişi erinin yalgancı ikerliğine Allah'ın namı bilin, tört kıtım kasem ise cazağı tartılıştın saklap kılınadı. Beşinci kıtımda, eğer o rastçılardın bulsa, bana Allah'ın gazepi bulsun deyip kasem kılıdı. Yani, erimnin gepi rast buladığan bulsa, bana Allah'ın gazepi bulsun deyip kasem kılıdı. Eğer sizlerge Allah'ın pezli ve merhameti bulmasaydı, çokum resva bulattınla. Allah tövbini bek mi kabul kılgıcıdır. Hikmet bilen iş kılgıcıdır. Şübihisiz ki sizlerden bir guruh adam Ayşe'ye böhtan çapladı. Bu sizler için yaman emestir. Sabr kılgallıqınlar bilen savabkı erişidigallıqınlar üçün ve Ayşe sefvallarının paklıqı aşkarı buludigallıq üçün belki yakşıdır. Böhtan çaplıqçılardın kimnin kançılık günahı bulsa onun şünçilik ceza verilidir. Böhtanın çoğun kısmını tarkatkan Adem yani Abdullah İbni Ubey kattık azapka tüçar buludur. Böhtanını anlığan çağlarınlarda er ayal müminler nemişka özlerini yakşı dep karab bu inik böhtan demedi. Ular nemişki 4 nəfər guvahçını keltirmedi. Guvahçılarını keltirilmeyen iken, ular Allah'ın nəzirdə yalğancı hesablanırdı. Sizlərge dünya və ahirətdə Allah'ın pəzli və mərhəmməti bolması idi. Böhtən çaplığınlar üçün əlbəttə çoğun azabqa döçər bolatdınlar. Öz vaxtıda böhtanını tilinlar bilən tarqatdınlar. Bilmeydiğin nersanlarını yığızdınlarga aldınlar. Onu sel çağladınlar. Halbuki Allah'ın nezirde bu çoğun günahdır. Nimişka onu anlayan çığınlarda bundak sözlerinden kılıç bizgi münasip emez. Ey Allah, sen paktırsan ki bu çoğun böhtandır demedinla. Allah sizlerge nesiyat kılıdı ki eğer mümin bolsanla mundaq sözlərini ərgiz qayt qılmaqla. Allah sizlərgə şəriyyət əhkamlarını və güzəl ədəb əxlaqlarını görüstü birdiğən ayətlərini bayan qılıdı. Allah bəndilərgə paydalıq işlərini obdan bilgicidir. Tədbir qollanışda və şəriyyətini bərpa qılışda hikmət bilən işqılğıcıdır. Müminler üstüde yaman sözlerinin tarqlışını yaxtırdığan ademler şübihisiz ki dünya ve ahirette qattık azap kalıdı. Allah sırlarını ve niyetlerini bilip durudu. Siler bilmeysle. Silerge Allah'ın pezli merhameti bulmasıydı, silerini qattık cazalaydı. Allah şeftetliktir. Nahayeti mehribandır. Ey müminler, şeytanın keynige kirmenler. Kim ki şeytanın keynige kirdiken şeytan onu kabih söz hareketlerge, yaman işlerge buyuruydu. Allah'ın silergi pezli ve merhameti bulması idi, silerden hiç adam ebedi pak bulması idi. Velikin Allah halıgan bendisini pak kılıdı. Allah sizlerinin sözlerinlerini anlap durucudur. Niyetlerinlerini bilip durucudur. Aranlarda ehli kerem ve devletmen bolğallar kış akribalarga, miskillerge ve din yolu da hicret kılgallarga bir nersi bermeslikke kasem kılmasın. Onlarının günahını əfv qılsın, keçirsin. Allah'ın sizlərgə məğfirət qılışını yaxtırmamızla, Allah nəhayəti məğfirət qılğıcıdır. Nəhayəti mehribandır. Yaman işdən bexəbər, iffətlik mümin ayallara qarı çaplaydıqanlar, dünya və ahirətdə çoxum lənətə uçuraydı. Yəni, Allah'ın rəhmətindən yiraq qılınıdı. Onlar qattıq azabqa döçər boludu. Şu gündə, yəni qiyamət günüdə, onlarının tilləri, qolları və pütləri onlarının qılmışlərdən onlarının ziyniğa qüvahlıq verirdi. Şu gündə Allah onlarına tegişlik cazasını toluq verirdi. Onlar Allah'ın aşkarı həq işgəlliğini bilirdi. Yaman ayallar yaman ərlərge layıqdır. Yaman ərlər yaman ayallarga layıqdır. Yaxşı ayallar yaxşı ərlərge layıqdır. Yaxşı ərlər yaxşı ayallarga layıqdır. Əni şular, onların çaplıqan böhtallarının paktır. Onlar məğfirətdin nazı nimetlik cennetlerdeki esil rızıktan bahraman buludu. Ey müminle, başkalarının öylerge kereşki icazet sormakıca ve öy igisigi salam bermekıca kerime Allah. Vez nesihet ilişanla, yani bu güzel edep ahlakka emel kılışanlar için bu icazet sorab ve salam verip kereş, kuştum tut kereşten silerge yaxşıdır. Eğer başkalarının öylerde hiç adam bulmasa, silerge icazet verilmekice kirmanla. Әгәр сіләргә қайтыңла дейілсә, қайтып кетіңла. Қайтып кетеш сіләр үшін әң яқшыдыр. Алла сіләрнің қылылыған әмәлләріңларыны біліп тұрғычыдыр. Шәхси тұралғы болмаған өйләргә, яғни дүккән сарайларға оқшаш өйләргә хаждыңлар түшіп керсәңла, сіләргә еш күнәх юқтыр. Алла сіләрнің ашкарлығыныңларыны му, юшырғыныңларыны му біліп тұрады. Мөмін әрләргә әйтқын ки, намәхрәмләргә тікіліп қарамасын. Әуретлеріні зинадын сақлысын. Мұнда қылыш олар үшін әң яқшыдыр. Алла хақиқатан оларының қылмышлардың толық хабардарыдыр. Мөмінлерге айтқын ке, намәхрәмлерге тікіліп қарымысын. Әуретлеріні япсын. Ташқи зиннәтлердің башқы зиннәтлеріні ашкарылымысын. Лечекләре белән көкрәкләрне япсын. Ташкы зиннәтләрдән башка зиннәтләрне әрләрдән, атлырдан, я кыйны атлырдан, я огыллырдан, я әрләрнең огыллырдан, я үз кырындашларыдан, яки кырындашларның огыллырдан, я хәмшерләрнең огыллырдан, я диндаш аяллардан, яки кул астыдагы чөрләрдән Я хотынларга ихтияҗы юк хезмәтчеләрдән, ягъни кыры, дәлдүш булганлыктан, җинси шәһвәте юклардан, я аялларның уятлык җайларының укмайдыган, балагатка yetмәгән балалардан башка кешеләргә күрсәтмәсен. Зиннәтләрне кешеләргә белдерүш өчен аягларын ярга урмасын. Эй мөминләр, Бәхке ирешшіңлар үшін хәмміңлар Аллахқа тәубі қылыңла. Араңлардыки бойтақ әр аялларның вә яхшы құл вә яхшы чөрілерңларның бешін оңлап қойыңла. Әгер олар йоқсыз болыдыған болса, оларның йоқсызлықы сілерінің оларның бешіні оңлап қойшыңлаға тосақ болмысын. Алла оларыны өз кәрімі білән байқылады. Аллахның кәрімі кәңдір. Алла бәнділерінің мәнпәтіні білгічідір. Өйлененмейдіғалар Алла оларыны өз кәрімі білін байқылғыча өзлеріні хитпәтлік тұсын. Құлларыңлардың тоқтан түзішін тілейдіғалар, яны ходжысығы муайен пұл мал төләш шәрәті білін, өзінің азат қылынышыны тілейдіғалар білін, Әгәр оларның садақтыны байқысаңла, тоқтам түзіңла. Сілерге Аллах ата қылған мал-мүлікнің бір қысымыны, өздеріні азат қылышқы ярдым тәрекісіде оларға беріңла. Әгәр сілерінің чөрілеріңлар іппәтлік болышыны қалыса, бұ дүнияның азғыны меліні деп оларыны пайшыға зорламаңла. Кімке оларыны пайшыға мәжбұрлайды екен, Мәжбурланғандан кейін Алла оларыны мәғфірет қылғычыдыр. Оларға рәхім қылғычыдыр. Яғни, пайшығы мәжбурланғанлығы үшін Алла оларыны жауапкарлыққа тартмайды. Мәжбурлығышыларыны қаттық жазалайды. Әй мөмілі, біз сілерге рүшен айетлеріні, сілердің ілгір өткен үмметлердің мысалларыны, Вә тәқвадарлар үшін вәз нәсиетлеріні шек шүбейсіз назыл қылтық. Алла асмаларның вә зімінің нұрыдыр. Аллахның мөмін бәндісінің қалбедекін нұры құдды чырақ қойдыған тәкчігі оқшайды. Оның да чырақ бардыр. Чырақ шешінің ішчедідір. Шеше ғоя Нұрлық юлтыздыр. Чырақ мұбарек зәйтін дәріхінің еғі білін юрытылған. О зәйтін дәріхі шәріқ тәрәптіме әмәз, ғарып тәрәптіме әмәз, сәхрады ұчықчылықты болу, күн бойы оныңға күн нұры түшіп тұрды. Шының білін оның мевісі пішіп етілген болыды. Yeri en süzük bulut. Süzüklüğüden ot tegmesi mi? Yorup kiteyle dep kalat. Ot bilen yorutulsa nur üstüge nur koşulut. Allah halıgan kişini onun nuruğa muvaffak kılıdı. Yani Kur'an'a ergişişke muvaffak kılıdı. Allah ibret olsun dep, misallarını kişilerge, onlarının pemige yakınlaştırıp bayan kılıdı. Allah hemme nersini bilgücüdür. Allah'ın uluğlanışı ve isminin yadı edilinişi buyurulan mescidlerde müminler etigin akşamda tesbih eğitip durudu. Onlar şundak erler ki, soğudu setik onlar ne Allah'ın zikir kılıçtın, namaz öteştin, zakat beriştin, gafletti kaldırmaydı. Onlar diller ve közleri kalay mı kalışıp getirdiğin kündün korkudu. Yani kıyamet gününün korkudu. Allah'ın özlerinin kılığan yakşı emellerine mukafat versin ve özünün pezledin aşırıp versin de onlar şundak ibadetlerini kılıdı. Allah halıgan Adem'ge hesapsız rızık verirdi. Kafırlarının yakşı emel de oylığan emelleri bayavandaki serrapı okşaydı. Teşna Adem onu suda kuman kılıdı. Onun yenığı gelse, hiç nerse körünmeydi. Yani su körmeydi. O, Allah'ın öz emrinin yenide küzdüp turguçu işkelliğini baykaydı. Allah onun kılmışığı tegişlik ceza verdi. Allah tez hesap alğıçıdır. Yaki onlarının yakşı dep güman kılgan emelleri Çunkur denizdeki karanlıkka okşaydı. Onu, yani o denizin katmı kat dolkullar ve dolkullarının üstündeki karı bulutlar kaplap durdu. Manı bu katmı kat karanlıklardır. Bu karanlıkka giriptar bolguçi kolunu uzatsa parmaklarını körelmeydi. Allah nur ata kılmasa kim bulmusun? Nurunu körelmeydi. Yani Allah hidayet kılmağan Adem hergiz hidayet tapmaydı. Allah'a asmalardaki ve zemindekilerinin ve kanatlarını kergen halda uçup kitabatkan kuşlarının tesbih etidiğalıkını sen bilmemsen. Allah her mehluknun duasını ve tesbihini bilir. Allah onlarının kıladığan işlerini toluk bilgücüdür. Asmanlarının ve zeminin padişahlığı Allah'a hastır. Halayıkların ahir kaytıdığan cayı Allah'ın dergahidir. Körmemsin ki Allah bulutlarını heydeydi. Andın onlarını birbirine koşudu. Andin ularını toplaydı. Şunun bilen bulutlarının arzıdan yağmur yakalığını görse. Allah asmandaki tağdak bulutlardan müldürü yağdırdı. Onu Allah halgan Adem'ge yetküzüdü. Yani onun bilen halgan Adem'nin ziraiti, mevisi ve çarvılarına ziyan yetküzüdü. Ve onun zihnidin halıgan Adem'ni saklaydı. Çakmaklı yorgı karıgıcılarını közdürdün ayrı vetkili taskaladı. Allah keçi bilen kündüzünü almaştırıp durdu. Bunun da akıl egiler üçün elbette ibret var. Allah her bir candarını sudun yarattı. Onlarının bazısı korsku bilen mağıdı. Bazısı iki put bilen mağıdı. Bazısı tört put bilen mağıdı. Allah halıgan mehlukatlarını yaratıdı. Allah hakikaten her nersiye kadırdır. Şübihisiz ki biz rüşen ayetlerini nazil kıldık. Allah özü xalığan kişilərini doğru yolğa başlaydı. Münafıqlar Allahqa və Peyğəmbərə iman etdik və itaat qıldıq deyişdi. Ondan onlardan bir cəmaə kişi şunundan kin şəriət hökmüdən yüz öyrüydü. Yəni imanı dəva qılğandan kin şəriət hökmüdən yüz öyrüydü. Onlar həqiqətdə mömin emas. Onların arasında Peyğəmbər hökm çıxarış üçün onlar Allahın və Peyğəmbərin hökmünə çağırılsa, onlardan bir cəmaət Peyğəmbərin aldığı hazır buluşdan baş tartdı. Əgər həqiqət onların tərəfində bolduğan bolsa, Peyğəmbər əleyhissalamın haqq hökm çıxardığını bildiğanlıqları üçün Peyğəmbərə boysunğan halda kilişidi. Onların dillərində münafıqlıq illəti varmı? Ya Muhammed aleyhisselamın peygamberliğinden gümallanamdı. Ya Allah'ın ve onun peygamberinin onlara adil bulmasızlığından korkamdı. Onlar Resulullah'ın hükmünden baş tartkallıkları için zalimdir. Peygamber müminlerinin arzılı hüküm çıkarış için onlar Allah'a və onun peyğəmbərə çağırılğan çağda onlar anladıq və itaat qıldıq deyişlər kerek. Mənə şundaq kişilər məqsədə erişkişlərdir. Allahqa və onun peyğəmbərə itaat qılğan, Allahdan qorxan və onunğa təqvadarlıq qılğan kişilər bəxtə erişkişlərdir. Münafıqlar, əgər sən onları cihadğa çıxışğa əmr qılsan, çoxum çıxdığanlığına Allah bilən küçlük qəsəm qıladı. Etkin ki, qəsəm qılmanla. Qəsəmanla yalğın. Sizlərdən tələb qılındığını sadaqatmənlik bilən itaat qılışdır. Allah sizlərinin qılmışınlardan həqiqətən xəbərdardır. Etkin ki, Allahqa itaat qılınla. Peyğəmbərə itaat qılınla. Əgər onlar Allahqa itaat qilishdan baş tartsa, Peyğəmbərin elçilikni yetkizish məsuliyyəti bar. Sizlərin itaat qilish məsuliyyətiniz bar. Əgər Peyğəmbərin əmrinə itaat qilsanız, hidayət tapasınız. Peyğəmbərin faqat tushunishlik qilib təbliğ qilish məsuliyyəti bar. Allah işçilərdəki iman etqan və yaxşı əməllərini qılğan kişilərə onlardan burun ötkənlərini zimində hökmran qılğanda onları mı çoxum hökmran qılışdı onlar üçün tanlığan dinni çoxum müstəhkəm qılıb verişni və onların qorxuncusunu amallıqqa aylandırıb verişni vədə qıldı onlar mənə ibadət qılıdı mənə heç nəsini şərik gətirməydi Şu vədədən kiyin kafir bolğanlar Allahın itaatidən çıxqıçılardır. Allahın rəhmətinə erişişinlər üçün namaz oxun. Zakat verinlər. Peyğəmbərə itaat qılınlər. Kafirlərni zəmində Allahın azabından qaçıb qutula alaydı deyə oylamayın. Onların yeri dozaq bulud. Dozaq nimi degen yaman jay? Ey möminler, sizlərinin qullarınlar, çörülürünlar və işçinlardaki balağatki yetmegen balılar namaz bamdattın burun, çüştü uflaş üçün kiminlarını salgan çeğınlar da və xüptendin kiyin muşindak üç vaqtta yeninlarına kirse sizlərden icazet sorsun. Bu üç vaqt Sizlərinin əvritinlər içilib qaladığan vaxtdır. Bu üç vaxtdan başqa vaxtlarda onlar sizlərə kərsə, sizlərə mi, onlara mı, heç günah olmaydı. Sizlər bir-birinlər bilən beriş-keliş qılıb turislər. Allah sizlərə ayətlərini əni şündaq bayan qıladı. Yəni, şəriət əhkamlarını əni şündaq bayan qıladı. Allah həmmini bilgücüdür, hikmət bilən iş qılğucudur. Kiçik balalarınla balog'atga yetganda ular ilgirkilar ijozat so'rg'andek, ya'ni cho'nglar kirishda ijozat so'rg'andek, uyga kirishda hamma vaqt ijozat so'rasin. Alloh oyatlarini, dinning ishlarini sizlarga shundoq bayon qildi. Alloh hammani bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Yotliq bo'lishni xohlamaydigan yashangan ayollar zinnatlarini oshkorlamagan holda rido nimchig'i o'xshash tashqi kiyimlarini silvassa, erlarning oldida odatdagi kiyimlar bilan yursa hech gunoh yo'qdir. Tashqi kiyimlarini silvitishdan saqlansa, ular uchun yaxshidir. Alloh hammani anglab turguchidir, bilib turguchidir. Jihodga chiqolmasa, ahmog'a gunoh yo'qdir. To'kurga gunoh yo'qdir. Kesalga gunoh yo'qdir. Ey insonlar, sizlar o'z uylaringizda, ya'ni erlaringizning va ayollaringizning uylarida, otalaringizning uylarida, onalaringizning uylarida, qarindoshlaringizning uylarida, hamshiranglarning uylarida, ya otalarining qarindoshlarining uylarida, otalarining hamshirlarining uylarida, ya onalarining qarindoshlarining uylarida, ya onalarining hamshirlarining uylarida, ya sizlar ochqushlarni boshqurdiganlarning uylarida, ya'ni uy egasi sirtqa chiqib ketib uy bilan ochqushni sizlarga topshirganlarning uylarida, ya do'stlaringizning uylarida ijozatsiz bir narsa yesanglar gunoh yo'qdir. Sizlar to'plashib yesanglar bu, yoki yakka yesanglar bu gunoh yo'qdir. Sizlar uylarga kirgan chig'inglarda o'zanglarga Alloh belgilagan muborak pok salomni beringlar. Ya'ni uydagi kishilarga Alloh belgilagan muborak pok salomni beringlar. Ya'ni assalomu alaykum denglar. Alloh sizlarni tushunsin deb oyatlarni mushundoq bayon qildi. Allohga va uning payg'ambariga iymon etgan kishilar kamil mu'minlardir. Ular musulmonlarga foydali bir ish ustida maslahatlashish uchun payg'ambar bilan jam bo'lgan chog'larida payg'ambardan ijozat so'ramoqchi ketib qolmaydi. Sendin ijozat so'raydiganlar Allohga va uning payg'ambariga iymon etadigan kishilardir. Ba'zi shaxsiy ish uchun ular sendin ijozat so'rsa, ularning ichidan sen xohlagan odamlarga ijozat bergin. Ularga sen Allohdan mag'firat tilagin. Alloh haqiqatan nihoyatda mag'firat qilguchidir. Nihoyatda mehribondir. Ey mu'minlar, payg'ambarni sizlar bir-biringlarni chaqirgandek chaqirmanglar. Sizlardan payg'ambarning suhbatidan osta sug'urilib g'ibbida chiqib ketganlarni Alloh albatta biladi. Payg'ambarning amriga xiloflik qilguvchilar dunyoda cho'ng bir fitnaga yo'liqishdin yo oxiratda qattiq bir azobga duchor bo'lishdan qo'rqsin. Bilinglarki, osmonlardagi va zamindagi narsalarning hammasi Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir. Allohning mahluqatidir. Allohning tasarrufi ostidadir. Alloh sizlarning amli ahvolinglarni bilib turadi. Bandalar Allohning dargohiga qaytarilgan kunda, ya'ni qiyomat kunida Alloh ularning qilgan ishlarini ularga aytib beradi. Alloh hamma narsani bilguchidir.